चल बुलिया चल उथे चले जिथे सारे अन्ने ते ना कोई जात पछाने ते ना कोई सानू मन्ने की जाना मैं कौन ओ अब ले की जाना मैं कौन, भुलैया की जाना मैं कौन, भुलैया की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, भुलैया की जाना मैं कौन, भुलैया की जाना मैं कौन, ओ भुलैया की जाना मैं कौन। चल भुलैया चल उते चले जिते सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने, ना कोई सानू मन्ने।